أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا دور خلافت بازا همی جملی دا دید پارا بیانی چه زمان استاز و ذهن که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا خلافای راشدین دا زمانی یو خاکا یو تاریخ چه اغمشن منعی خروار پا درجه که ده چه آغاز مونگ زین که واقعیشی و دخپل و مشران و ده تاریخ نتسنا چه خبر شو مسلمانان لبکار ده چه دخپل و مشران و تاریخ و گوی دیسا ده قرآن حدیث علم که دیرواله پیدا کیگی انسان که بادری پیدا کیگی ده دنیا بیرغبتی او د مشرانو سره محبت او چې دی خلکو څومره قرباني ورکړي د الله تعالی د دین لپاره منګه په کوم وادي کې یو دا خلک په کوم وادي کې وو دا پته شوی ته ولګي د تاریخ په اړه دا د سیرت تاریخ باندې الله قرآن کې مواله ورکړي چې تاسو تاریخونه ګورئ اوالم یسیرو فی الارد ازمکا کی وگرزی وی ازمکی دگرزی در یو مطلب داره پیدا گرزی در بی مطلب تاریخ کتلی نپا دیگی جزمون دا فیدی کمی جملی وی دا هر یو خبر فیدا منی خوچه کما زیت دا وعصر تعلق لری دا آغر آنا کل کهو عمر رجانو د عراق والاو د فارس والاو د مقابله د پارا ډیر زه د غمجنو چې دا تش پرستی ختم شي د شرک د الله د اسما کنه ختم شي نو دا وړي خي نو مخکې اوسه کې مونږ ویلو چې اعلان وکړي چې څوک دې چې د عراق والاو جمله تیار شي چه مشیری اگه تا وروس پارو نصوب نپاسی ده زکر کار سخت و ده جن ازی بخلبانی آسانی دیگی خوچه کلا انسان منسوشی بفتح لگی ناپوی خلو چی دی اگه میشه ده خبری که جن ال تک و دل تک و داسه اگه داسه توکی خو ندی ده اگه پارا دیر اسباب و شرائط نصب فانه چه در بیر اعلان دوار دری ورزه اعلان رو بس سلورم و رضبانی ابو عبید الثقفی یو تابعی ده نیک سره صالح اغا پاس زد تیار بس دایی سمشر دا سلیت ابن عمر پنون بانی دایو صحابی اغم اعلانو دی زمر کره و دا فارس والا ایرانیان نمان نیریو حاصل لاغه دا خبر داد اگه شیطانان دیجوی تا گورا عمر رزانی میری جرا ما دا سلط مشرکاو و دا صحابی دی خوزنگی نمشرکو و جدا پا جنگ جلتی کئی چه کم زیگی بس دا دشمن وینی بس عملا او هر لږه چې د جنگونو لپاره رجل مکیف بکار دی داسې سره چې هغه صبر نه کی په قلار کار کوي په جنگ کې چې جلتی کوله نقصان کې به پرېوځي سوچ فکر د دشمن ټول احوال معلومول خپل طاقت معلومول شاته تاسو سم د در روان دی نه در روان زخمی به چرته وړي کنه دا زخمیان به دشمن ته پرې دی کما سپتال ته به وړي زه معلومه د ټول خبر باندې به نظر اچ د خزو د بچو حفاظت به چرته کې تب صبر کیه غی به نشي کوله د ټول خبر باندې سوچ دی نه به رستا وای دې سړي کی دا صفت نشته نه ځکه نه مشرکو خود ته ویل ابو عبد الله چې تب دا صلیتنا دا صلیت ابن عمر را با مشوری اخلی او دا اصحاب دا رسول اللہ نمو مشوری ری بخپل رای با نبا نچلی او عمر رزان عدد داو چی امیر بی لگن وسیتون بی وطا کول او در خلق بازی وسیتون دا غروز تا را روان دی چی آغا خپل مشرانو تا کلو امیرانو تا دته مو شیطان او کلرر د خپل ځان په باره کې او د مرګر په باره کې او دای ولېغه او د سره شپه وزره فوج غلار سی په لار کې ځان له پیدا کو مسلمانانو ته دعوت ورکاو هغه ځان سوا هسته او د دنه مخ کې مصنع ابن حارثه چې د پخوانه مجاهد دی او د عراق په جنگ کې هغه ډېر کارونه مخکې کړی د ابوبکر صدیق په مشهور سړی دی ناغه امیر نک هغه د یو فوجي ک ابدي خلکو کې دا کمال چې امیر بشو نو هم تابعدار به وو په فوجي بشو نو هم تابعدار د څه بینه ولې چې رسما اوسه پوري دونه مشري کړی د اوس ما تاسو په شر کوي یو لهکری می جوړوي یو فوجي یو مجاهد راځي دا جوړوي نو دوړ سره څنګه کې هغه اتباع کوله وایي د څه اخلاق په خارګي ابو عبد صاحب سره د خپل ملګرو نه لړ جریب بن عبد الله هغه په چې ورغه څلور سره فوج مسنۍ مخکې ولې غل د مختصر جنگونه وشلو واړه واړه لاول یو ته د سیرت په کتابونو کې د نمارق جهاد وایي نمارقه یو علاقه و پایی که دا مسلمانان دا دی فارس و ایرانیان و سر ملاو شدن دا ایرانیان و دو مشرانو دا اخبال علاقی و دا فوج مشرانو جابان دا یو نمو و دا بلو مردانشانو و دا دوالا غلیز کافیرو و پا جنگونو که دیر ماهره و چه جهاد که دا دیس و شروع شکتال الله تعالی همیشه مسلمانان له فتح په کافر ورغی د کافر د الله سره مسلمانان کم وجلې کی غالبا خپل مامن کی جنگی به ډیر وجلې کی و د کافر د الله نو دیو له الله باغیو غلبا ور جهاد چې شروع شو غلبا په دې کې داوی دا یو مشر و تختیر د مردان په نوم باندې چې مردان شاو د جابان یو مسلمان چې داغا عرفا ابن فزا التمیمی نمو اغوه نیو دای نبی جانده که دای مشر ده دا مشرهی کسری پتا و تا نلگی ده چه دا گری ما مشر نیوله ده گری گمان داده جو عام فوجی می نیوله اغوه سا چلو که دوکا چه دا عرب مسلمانان چی دی دا سی ساده خلی دی نو وطوی یو صوب روپای بدر کم فیدیه ما پریده نو لږ څه پیسې وته وړاندې کړلې د فیدی په شکل باندې ما په مرګ باندې بچو کې زو عام سړی ما ناغه پر رحم راغی چې زه صحیح ده پیسې مطلب نه یو بس وعده او څوک له جزات تا ده پر امان تا ته بزه سره چې پرې په د ناغه د دې ځای نه وته کړل د مسلمانانو د فوج نه جدا شي په دې کې نور مسلمانان هیڅ ونیو پلار کې نور مؤمنانو هغه وویل هغه راوسته د ابو عبد مشر لا جداقو د فارس ورو مشر دی غټ کافر دی دا وجل په کار دی قتل ول او دا تاسو هم دې پرې فشته نو دلته د مسلمان وفادارې ته وګورو په الله باندې توکل نو هغه ویل چې دا یو مسلمان ولا امان ورکړی اسنو په اسلام کې قانون داري یو کس امان چلور کی امن ولا ورکی نو ټول مسلمانان به ورکی یو کس امن ولا ورکه چې دی کافر ته بس نه وي د لپاره امن به زکه چې دا موږ سره جنگ نکړي نو ټول مسلمانان به بیا غته سنه وي د یو مسلمان وادي طبقه ته لږی تا دا چا سواده او کله زموږ ستاده وادي لحاظ کوم دسی بنی چې دا سواده کړی زبه وردان نو نه د خپل مسلمانانو د وادي لحاظ حدیث کې راغلی دی ذمه المسلمین واحده يسعى بها ادناهم د مسلمان د ټولو خبره به وي که یو قشر یو ادنا مسلمان چاله پنای ورک ټول به ول ورکی لکه دا په حدیثو کې خصوصي باب دی باب الامان هغه توای دا د اسلام یو عجیب اخلاق نشنا حکمتونه په کې دي کړه پای کې خپل ذهن چرته استعمال کړي او ډېر فن به وایلي د اسلام په محاسنو به پوه شي الغرض نو دوی ویلې چې یو مسلمان پنای ورکړه د نوځ نه واجنو بیو ته چرته مشر دی وای کوم مشر نه چې ارسونه غټ کافر شي ګان اوسونه مسلمانان د الله سو وجلې کیږي وجلی وی خو شي هر کله یو مسلمان امان ولا ورکو او دو عده وکړل چې زه به جنگ نور نکوم نو دا هغه مرګ نه په اسلام کې ستپرې ولې به سره دا غنه چې پته وته وي چې دا جوابان د جسمه مخه تراوته لیکن به مغل را پرې خو ده لړ هغه وعده ما ته کړل نو به ته خپل فارس ولاو د کفارو سره یو ځای شو دا یو څه په ساده ری بیم کولا ځکه چې داخله خو د وادي پابند نه کړه کافر خلک چې دا د وادي پابند نه وي مسلمانان چې دا د وادي پابند دي دای پرې پد دا معركه په دې ځای باندې ختمه شولا دغه په کې फायदा و چې مشر الله تعالی لاس تر واسطه په د وادي د وجه نه بي بي ته پرې وړو په دې کې مختصره بل واقعا سقاتیه لا قوت او یاږي کې وشولا کسکل لا قوا پاږي کې وشولا الله تعالی مسلمانانو لا په کافر باندې پاږي کې مغلبه ورکړل دا نه رستا یو بل واقعا را لغې ته واقعۃ الجسر وای د سیرت په کتابونو کې واقعۃ الجسر فارس والا شو په دغه علاقه کې چې کوم شاغي غصه شلو چې دا مسلمانان هم دسمه په سر روان دي د دې کلکه مقابله وکړه دا نو د دې جابان په مشرۍ باندې او دا مردان شاه په مشرۍ ورسره نور کسان دی راولګې دله یو علاقې تر حاضر شلو د بصرینه لګون ته جدا علاقه او مسلمانان مغزه تلاړه او دیم په دغه ځای کې را حاضر شول منځ کې یو غاټ نهر دی پورې وتل پاغي باندې آسان نه دی پاغي باندې پل ایکودل شو دی او د لرګو پل مسلمانان دی خو دی او هغه واغه طرف ته دی مسلمان فوج همیشه کمی د دې ځا فوج د ډول سره تر سیګیو کاران چې په دغه ځای کې شل ډیر سره تر سیګی په دې کې مشرکین ویلې فارس په اړه مسلمانانو ته یا تاسو را پوری وځي چې دلته جنگ وکړو یا موږ در پوری وځو ابو عبید د خپل مرګرو سره مشوره وکړه چې څنګه او په عام مرګرو مشوره ورکړه چې نه ور پوری وځو وجد اعداد چرته زموږ په پوری وته کې نقصانات دي زور رای عقل ولا خلق دا خبره و یوازې دا امیر شپ چې دا درایا دا و چې نو ور پورې وس دا د بازارۍ د وجنه او د ځواني د وجنه چې ځوان د ځوانانو کې اکثر د تیزی ډیره وي او بدری او شجاعت به کې دی او عاقبت نه ګوري انجام ته نه ګوري کله چې څلور تو کال دور زیږي به سره په دې خبره په انجام ته به ګوري عاقبت به نظر چې مرګور باندې شي اپا دیو خفی کرکی دی سلوی تنه چرا مکی ازوانی نه بڑی خبرو نه پوئی گی دو ناڑی آر صرف تیزی بکیوی نه دوی اجنه ورزو ما هم بی اجر امن نه علی الموت زمان پا مر بانی زورتیا دیره دا آئی که دنیا والا قلبی سنگ آئی زورتیا پا مر بانی کولی شو منگو یعنی شو کولی منگو ورزو امیر دی بس مرگوریست موافقتو گی تک بجی تر اخوز منگ پا خانه دا دا عام مرگورو مخالفتی وکو طول مرگوری با پولیس تا پولیست چا التلان نو اغازه ده جنگ سم نو وجه داوش علاقه تنگوه او د جهاد لپاره د یو خمه مناسب مکان په کاری خاص کړ د تور جنگ چې یو د اسونو دغه کافرانو چې د پیلان مراوستي هغه په دغه زمانه کې په پیل باندې جنگ کاو پیلان اتیان وسره وو دایره اوسېږي د ځان سره ډېر شی پیلان وسره دي دا دغه زمانه د ټینګ په شانته حیثیت لاره دا وسره د مسلمانانو سره شنه سره مسلمانانو سره په سونه دي او پیدا مجاهدین دی فقط او ست څوکې لارې د پاره حراست د پاره ولړ په دې کې ابو عبیده او د مرګور سره په دې کافرانو حمله شروع کړه حمله شروع شوله مارکه شروع شوه نو په دې کې د هغه وغه پلان چې پلان او په دې باندې د پاسه خلک ناشته مسلمان دی به ډېر zarar ورکاو ځکه اشتلیم کوله په تور باندې گزار کاو پیل خالص ورتل نه یو کیلو دا غیر غټو هغه مشره دا نو داغه تابع مسلمانانو ته ډیر سخت تکلیف شي بدی دی کې کسان دې بلی کې وې جلې شو ځکه دا بیا اسلحه کوي د دلته د مسلمان دا سونه چې دې پلان نه یری کې هم ان تاسو ته پلان نه یریږي شکل یې نه ماشنا وند لري هبتی دې مسلمانانو سونه است پرې بدل او پیدا شلو ټول اور چې پیدا شلو دا بل تکلیف شي دا سره مقابله ختم شو دا او پیدا مقابله شروع شو دا په دې کې ابو عبد الله مرجور ته ویل چې زه دې پلان باندې څوک ناس دې د څه مقابله وکړي شاته راشي او دې چې کومه کجاو کې دې ناس لري خپل مړي ولا وشک وي او دا ته کتره گزار کړي مرګري ولا دغه کارونه وکړل په ډېر زور زور باندې دا وی هغه پلی احزمه جو تو یا غو د وشکول په شابه چې کوم صندوقونه پراته وې تر گزار کړل ولیکن دا پیل چې قوی او مضبوط دی نو بلغي ولا ټریننګ مار کړل مسلمانانو باندې برا خاطر دس په دې کې ابو عبد دی چې دا نو ولې دا پیل مقابله څنګه کی نو مرګور مې ته پوښتنه وکړه چې دا پیل په کوم ځای وجه دی سره کوم ځای ولې ولې وجه دی چا وته ویل چې دا خلطم چې دا کړه سره پریږي نه به دا وجه دی چې دا خلطم نه وجه دی دا کمزور هم دی وسانه ابو عبد سره د خپل مرګور نه لړ او دې پیل باندې حمله وکړه دا خلطم یې ولا واو نو هغه پیل چې هغه د غشیو ټریننګ حاصل کړو نو هغه خپل خپل ستو چې دا کړه چې اوچته کړل دا ابو عبد تر دا غسره ولګیدل او دا پیل ایسته په ورو ده ګری په ابو عبد باندې اغری به لاندې کو د پاسه په وګرځه وګرځه د استه شید هغه د مخکې نه دا ویلو چې راکه زه چرته شهادت مند کوم او ماته شهادت ملويږم په دې وجه باندې دا خبره کړې و چې دا هغه خزي خوب لیدلې و چې د اسمان نه اشاره خوشي او یو جام وسري او پای کې ډیر مزیدار ښکاري صدا سکلو شي شراب یا پیا بلی او شي اگر اوډي او لاولیا په عبادت لور کې هغه اوس کې به دا غورو لور کې هغه به زمانه لور کې هغه شپږو کسانې اوس کې دا خو چې کله بیان کړه هغه ویل چې انها رؤیا صادقه دشتنه قوم دې دې په کې دې دې هذه هي الشهاده دا شهادت دې چې الله مونږ ترا کوي بر به وی نی لیدل خو چې سره وی یا زمره مانا بیا تا ایریږي لیکن دا وی نی دا شهادت دې مونږ ته ملاوي شهادت به لسخ محبوب ګڼه دي خلکو نو دوی شهید کړو کزه چرته شهید شمه په دې معرکه کې نو زمانه بروستا امیر زما وروري دا مسعود الثقفي نوم دی دا به وي زما حکم یې مسعود الثقفي حکم به دا به زما په ځای باندې هغه دا کارو کې چې هغه کله امیر شو لاند په غفیل باندې حمله وکړه غفیل پر او دنګري دا غریب هم شهید به دا ابو عبد زیو دا یو نوم جبرو د بل نوم مالکو د بل نوم وهبو د غدری وړ کسان امیران شو او درې وړ د غفیل د لاسه شهیدان شو نو دا تقریبا 15 کسان دو کسان د کور نه نور امیران شول هغه شهیدان شو ټول شهادت مندل په دې کې نور مسلمانانو باندې رو راغی تکلیف راغی ناغیو شکست خوړو کله کله د شي کی په مسلمان شریف باندې پر امیران شهیدان شو مشران رو ولګي یو نه سابقا درو با نو مسلمانان په واپسې شو چې واپسې شو نو دلته یو بل مسلمان یو خدای وکړل عبد الله بن مرصد دا غنو ما غرا ولګی دا چې مسلمانان کله ونی چې په پل باندې پوری وځي او تختی ناغی صدا پل ونناو دا لرگو پل نیسته گزارک چه گزارک مسلمان دا لارا بند اکلان دا بل غلطی و دا غر ناپویی و دا غر کمان داو چرا مسلمان اونی تختی چه جنگ وکی دسی وقت که بازی وقتی که ویسانه پا تیخت بانی هم کامیابی دا تیخت بیو دا کامیابی لارایی نوچه دا تیخت لارا دی بند اکلان دا بل نقصان وکو نبدی که مسلمانان تغییر په وګیسته شهیدان شي پای کې غرض او بعضی کسان چې د انته د کافر د لا سوالې کېدل نو دلته مصنع ابن حارثه د پخوانی مجاهد دی چې عمر رضانوس په دی وخت کې فوجي مکر کړه د ابو عبد الله امیر شه چې دا امیر شه مزادر بدر سره و د سره عاصم ابن عمر په نوم باندې یو کس واغه د بدران بدران دی مسلمانان ته تاسو پروا مه کوي ټول زر زر په جلتی باندې جوړ کو او هغه شړلې تویل کې د جنگ مقام نه تعالی ما سخت سزا اوس درکړې وې دا ټول تاول ورزاوله دا تاسو له موجه ته وګورئ مسلمان شئ پولې زړه وټاړو او خپل د ټول په غاړه باندې ودرېد دی په صدر ډیرو مجاهدینو نه چې د کافرانو کوم حمله دی به موږ د فتو تاسو زړه زړه پورې وځي تاسو چې تاسو د سن اوګه پورې وتی نه نه وخت پورې به موږ دا جنگ کوو او موږ په اخر کې در پورې وځو دا د غیبت دی وته ورزان نه مخې کې بلکې نور مسلمانان مخې کې دی به جنگ کاو د کافرانو حمله لبه د فکول له ودلته د مسلمانان په پوري وتل پوري وتل تر دې چې ټول پوري وتل او پای کې بعضی کسان مدینی تلل 2000 کسان تقریبا مدینی تلل او د حارثه ابن المسنه چې د مسنه ابن حارثه چې د نداد د مرګري به رښت را پوري وته خو په دې منځ کې د مسلمانانو 2000 کسان شهیدان شو 2000 کسان شهادت او بیا د ځونه بدران خلکو چې د مشرکین نه 3000 کسان وژلو دا نه 3000 د دین څلور به شهیدان دا څلور به شهیدان کېده په الله تعالی مقرر کړو د شه او دا یو خطا ایوه د مسلمانانو چې په کوری وتل معركه په دې ځبه ختمه شولا مؤمنان چې د مدینه تلل پدې کې د مشرکان هم ویل چې را مسلمانان خاصم شکست ولله د ورځې چور بسیش نو دا جابان نو دا د مردان شا دوالا فوجین ازان سراوان قصلا و دی مثنر نهارسی بس روان شا آقا تی مخ که روان و سرد کل مرگورنا زان اخلاس آو چی او زید تاوری سر سماوالا قو توایی چا غیر تاوری سر نو مرگور لی سم دست بید تربیت ورکن چی با دی مشرکین رو واپس کی گوز زکا دا کل مرگورنا لگ دیر را جدا شو دا کافر چی را جدا شو نوز منگ پا دی بانی حمله کولې شو چې بیت دوباره حمله په وکړه الله تعالی مسلمانانو لپاره غلبه ورکړه نو دا غدوانه مشرانې ولېست مردار کړه دا مشرانې ملوجل او داوی فوج بیت شکست وکړه هغه فتح دا بیت په شکست باندې بدله شو نو بیت د مسلمانانو هغه زړونه راوچت شو په علاقه کې چې کوم عوام الناس نو ایتم په تول کې د لشر مسلمانانو کې قوت شته دی دا د سینې دي چې صرف تیښتې واده دي عمر رضی الله عنه ذکر دا کسان ورسه در نه وتی رحم وکړه رحم په بابا عبد وک غسنه شو او هغه مسلمانان چې کوم رسیدي راغی ته نه ایته دا ویل کله چې د دې حالت راځي دشمن غلبه په سری باندې وي کی نو زستا شو فی اما کړه زستا شو دلې مال راځي خیر ده دا د تیښتې طریقه نه ده د میدان د جنگ نه تیښتې دی توای چې سره jihad پری دي کله چې سره خپل امیر خواله زید نور مسلمانانو اجتماع لزی د طاقت زل ورزی نو دا د تخت صورت نه دی او انا فئاتکم قران کوم دارا غلی دی او حدیث کوم دارا غلی دی صحابه کرام یې پر jihad د تری شکه ځی خورلې بهرال مدینه کې پښ شروع ومنګ هلاک شوی زکه چې الله غضب په مون باندې نازل شي به یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورشو بخنه به دی وړو هغه چې ورن وای مخه پکېږي انتم العكارون وانا فئتكم تاسو تخت والے نی تاسو په دوباره حمله والے زستا سو مشری ما کار زستا سو ډلې ما چې مال راځي خیر ده نو عمر رضوان دا وی زستا سو ډلې چې مسلمان ته کله تکلیف ورسی ماته درځي ما نه دې مدد غواړي زبول نور فوجونه اور کوم نور اسلحه بولا اور کوم نبابت باندې الله رحم وکړي نو دي چې مسلمانانو ته علما ولیکلي چې دا غور ورسره شکست دې دوه واجبې یو دا چې عبادت استبداد در راي وکړه پله رائے واخصه د نور عام مجاهدین رائے ته نه ګوري او په مشوره کې د شي استبداد د رائے کول چې صرف خپل رائے د سره ګوري او د نورو د نه ګوري د کې نقصانات واقع کی عام اغلبیت د اکثرو مرګور رائے ته کتل د هر نقصان هغه دا چې هغه بل مسلمان وو کې دا ټولي گزار د دې ټیک ته لارې د مسلمانانو هغه بند کړه دا د نقصان د وجه مسلمان ته تکلیف ورولای شي د دې نه بعد دا مسند نه هرڅه امیر به بل واقع را لچپای کی الله تعالی د مسلمانانو له به فتح ورکړه له ای تواقعت البویب و یغم دغه شان دی پل نه اخوا مشرکان دی قوم مومنانو او عمر رضانو له نور فوجونه ورکړي دی په دې وخت کې پس د څه زمانه نه پاری کی به مشرکان ویلیا و منګه تاسو د غیا و تاسو راځي په دې کې ایو دې تاسو راشي مشرکان چې دی په راپور وتل به سخت معرکه وشول پاری کی دغه مشرکانو فارس په لور به شکست وخوړ الله تعالی هغه مغلوب کړل دا دغه واقعات دې مختصر مختصر د سیرت په کتابونو کې لیکل شوی الله تعالی دې شو د دینه بعد غته واقعات شو د قادسی واقعات واقعات القادسیه چې مشهور واقعات په د سیرت په کتابونو کې ډیره غټه معرکه په اسلام کې دا شوی و یو د یرموک غزا په شام کې جوړه و د رومیانو سره او اول نمبر دا د هغه نم زیاته زوره وره واقعا هغه دا دا اور عجایبات پکې راغلي دي چې هغه عجایبات سره په کتاب کې کله ګوري نو ناشنه یې او رانقل کولې ګراني د واقعات القادسی مقدمه هغه دا و چې دا ایران والا چې د خپل مابین کې الله تعالی اختلاف پیدا کړو اختلاف پیدا او کم مشری خاص نو ملک یعنی بادشاہ نو کله به په یو راجمه کېدل او کله په بل راجمه کېدل اتفاق نه پیدا کېده وجه دا و چې د کسرا بادشاہ یو ورور شیروی دا غن ماغرا لګیدل او د خپل ورور موجل او د ورور چې کوم کورنۍ و الکانه وې موجل او دا چې کوم وینځي او کوم خپل خپلوان او دا ټول ول وجل دي د پاره دا بچي واځي ماته پاتې شي دا دا غنه په یو دای وجلیو نو اتفاق په چانه راته لاول ناول کې دی او زنانه مشرکه ازر می دف دا غینم او بیا غی تربیت خلکو د خلکو نشکه ولا غی استقبال کړل زنانه چې کله مشرکه به د شاسو تربیت وکړي امر بیا راول کې د کسرا بادشاہ دور و بوران دا غینم او غی مشرکه کړل په دې باندې دی راځم شروع بوران تپته ولګه د مسلمانان راضی او فارس په حقین او هغه جنگ پر نشه کولای نه دی د رستم په نوم باندې رستم مشهور کافر دی شدید او په جنگونو کې ډیر قوی او مضبوط او ډیر فتوحات یې کړی دی په نورو خلکو باندې په خپل زمانه کې یو پهلوان یو نجومی هغه مشرک د لسو کالو د پاره چې لسو کالو په جنگ کې او استاج جنگونو کې فارغ شول نه بشي به د کسرا بچو تا پاتیکی یعنی منگ تا پاتیکی او دا لسکر تزم کماندان شوالی دا نجومی دای مقرر کرد دا تا چاوی بیلی شاله که تقیه مقرر کرلی تا تا سنگ اخکار کی تا با دی مسلمانان و غلبه وکی ناغوی بیلی شیر ما پا علمی نجوم کی وقتل چه زب مسلمانان و غلبه نشم کولی دا با پا منگ بانی غالبه کی دا علمی نجوم یو غلط علم ده یو ناروان علم ده وکله کله پای کی بعضی خبری صحیح و خیجی د اسلام مطابق د علم نجوم د ستورو د علم د کهکشان علم طلب کول حرام دی باغی عمل کول ناروا دی نبی رسول الله منع کړی دا فک کافر په عمل وکاو او الله هغه ته په اشاره ورکړه چې ګره غر کی لکه هری قلب عاشم د سکړی و بخاری کې راځي د نجوم کې وکړه د نبی رسول الله صلوات والسلام نبوت معلوم کو مدته تم چاوی چې تا ته په علم نجوم کې پته لګې د دې چې زما مغلوب کېږم نه به ولی مخې ته مخې ته کې ځان ولی به جنگونه ته وړاندې کې هغه ویلې چې وجد هذا الطمع وحب الشرف تمدا تما تملرو د دنیا جر ټول په امید خړلې کې هغه دا خبره وکړه په امید باندې او بل دا چې مشریبه کې دا مشریو مزه یو نشه تاسو کوی د خلک به د کورولاو په مو سره لیکن به په موټونه کې لګي به یو اسمبلی ته به منډه وي ولی د مشرکی او نشد حق نشد پر دا ګورځي کله چې لکه خېته د کمره د کور د شته به غاړه د توړان لکه کاروبار د شره حد خبره څه به کې الله بندگی و واو چې نه داخله ماته سلامونه کوي او زبر سيو دي چې مشره بل ځای کې فوج او پولیس را توړاله دا په خلکو مدد دې نه پسورانی او پسابي نو دم دا خبره وکړه رستم په نوم باندې کس دا د یو قومندان مقرر امیر او خلیفہ نه دی یو قومندان دی او مشر او دا چې بل کس مقرر ک فیروزان دا غنمو دا دو کسان مقرر کړی دی په خپل مابین کې اختلافات هم راغلي دا تاریخ په کتابونو کې راځي به فارس والا او طبقات هم شول چې ستاسو د اختلاف د وجنه مسلمانان په مغلبه او په تاسو وجنه غره تکړه شي اتفاق وکړي د مسلمانانو ته د دیو راولګې خپل مابین کې اتفاق وکړي مسلمانانو په مقابله کې متحد شو یو ځای شو کافرانو هم شل بار د څه کوي دا خو د فارس والا لږه په انتخاب کا دا د اختلافات به دیو راولګې د بوران باندې دی اتفاق نه راته نو هغه مستلره کړل د رستم او د فیروزان دغه ته ویل دي د کسرا بچا چې کوم زنانه وی هغه ته ویل چې په تاسو کې یو الګ چرته یې هغه موږ راکې چې موږ په ځان باندې بادشاہ کو مشر کو چې د بچی د کورانه نه زنانه راځه په ټول هغه لور کې چې بس داس موږ مشر اوس پر دې دیو په حکومت کې ګډوډ ورغړ نه د دیو وخت بعد د دیو په حکومت کې اتفاق راغی یز زجر نه ولا کې د دوی کار یو خو اتفاق وشو د اتفاق نه بعد اغه فوجونه مقرر کړه په مختلفو ځایونو باندې امیرانی مقرر کړل خپل بشیره مضبوطه کړل او مجبورانه خلق ایتا تجنید اجباری وای مجبورانه خلق په فوج کې واخستل فوجونه تیار کړل صبر خپل ملک او ساتل او سیر رستم لور کړ رستم له تقریبا یو لک سلیری زره کسان ورته چتا یو لک سلیری زره کسان ډیر خلک په هغه زمانه کې به میدانی جنگی میدان د میدان جنگ دا ولورکه چې تبه زیاده دغه مسلمانانو مقابله بکې ځکه دی هم د شرار روان دی او د شرار روان دی موږ بس او نن پری دی تبه کین نو د دې خلکو سخت مقابله وکړ و یغره دا یو لک دا شل زره فوج ورکو او رسته به بسل لګ لګ را لې ګل د امداد په شکل باندې لګ لګ چې دی تبه ضرورت راته نور به بسر علی ډیر غټه طاقت د پاغه زمانه کې د فارس او د روم د امریکای او د اورش په شان طاقتونه لکه زموږ په دې زمانه کې چې دا مادي طاقتونه الله تعالی دې خلق له ور کړی دي دیم دشي په دې شکل باندې یا زجر دې مشر شو فوجونه برابر شو په ځای په ځای باندې امیران مقرر شو دا په دغه حال په دې کې عمر رضی الله عنه ته پته ولګید چې فارس والا د سخت تیار کړو د اتفاق مرغله دی یو ځشي هم دي د مسلمانانو د مقابله د لپاره هغه خپل فوجونه واخستل او خپل روان شه د مدینې نه درې میله بهر و سرار علاقه او توه غیر لاړ سرار علاقه کې پړاو واچو او علی بن ابي طالب په مدینه باندې خلیفہ کده ځان نرسته چې ته به زما په ځای باندې نائب او زه خپل جهاد لازم عراق ته د فارس سره مقابله کوم زکه چې کافر دې جمع شوی دي نه زده وړي کې سره نه لګم خپل ازم په دې کې عام مرګور مشوره وکړه چې کله چې تلاش عمر جان ځان سړی فوجونه واپس په دې مابین کې عبدالرحمن نعوف هغه راغی هغه یو راي ورکړل عمر جان ته ویل چې ته مزه ستاسو تک چې دې دا جهاد تم ضرر دی او اسلام تم ضرر دی مجاهدین ته ضرر دی څنګه وای وجه دا ده چې تلانشه ته او خلیفې سپاکه الله تعالی روبه چولې په تا اجتماعیت راځي هر څوک باندې اجتماعیت نه راځي هر څوک باندې خلکو اتفاق نه راځي نو تا باندې الله عام خلق عام مؤمنان آباد کړي دي ارزه کې به تا ته رامنډه وای کته چرته لانشه او شکش وکړي نو د مسلمان په ټول کار به ګډوډ شي افراد تقریبا جوړ شي او خلافت اسلامی به برباد شي د دې د وجه زما رایه داره چې بل کس ولېږه او ته به نه ځې په دې خپله رایه باندې کلک اصرار وکړه عامه مسلمانان چې سوچ وکړو هغوی ویل چې هغه دا رایه صحیح ده سنت دا ده د صحابو سنت چې امیران داسې غټ غټ امیران چې خلافا دا د هر جهاد کې نه حاضرېږي ځکه د مسلمانانو د وحدت او د اتفاق راوستل دا یو ضروري خبره ده دا بوزدلی دی امیر نه کی دا امیر ګنې بوزدل بل هغه په سر باندې غم ډیر غمونه دی د جنگ نه جنگ آسان کار په نسبت د نور غمونه چې د سړي په سر باندې وي دی مرګور له تربیت او دی له امداد ور له ګل او د شهدا او غم کول او د زخمیان او غم کول دا ډیر ګران کارونه د دې د وجه مرګور مشه استبانس عمر رضا انوي اشاره کا هغه دا مشوره په خاصه چې زه ټینګ د جدل ته د مسلمانانو اتفاق ما باندې راځي او زه تربيت کولای شم نه بزبه پات بیا غته څو کلی ګنو د عراق د پر لګل یو مشر پکړ مصنح حالته دی په دمه د چې هغه کمزور دی خلک مشکم دي د دې جنې بل مشر لګل پکړ دی عبدالرحمن او طيب ویل چې زده تدرکم سعد بن مالک الزهري سعد بن ابي وقاص مشهور صحابي دا ولګه دا د دې چې الاسد فی براثنه دا هغه ازمره دی چې پنجوالا ازمره دی چې په پنجو کې خلک رانی شو ډیر مضبوط سره دی مستجاب الدعوت هم دی الله تعالی دعاګان هم قبلی او عشره مبشرو کې هم دی جنتی صحابي هم دی او د جنگونو په ترتیب باندې ډیر ښه پویږي دا دی هغه د خپل شو چې بالکل صحیح راځي دا وره ساده را طلب کوي ورځې کې او هغه ته چې تر عشره راغی هغه ته ویل چې تما د عراق امیر مقرر کړی د عراق د جنگونو د ټولو مشر مې تما مقرر کړل او زیبا دا اللہ دا دی دشمنان مقابلہ باکی سعد رزان دیتا تیار شاید بلکل دا اللہ امر دا امیر امر دا اللہ امری زود تیار سعد رزانو تا عمر ابن خطاب بے دیر وصیتوں نے کھڑی دی پا دی سفر کی پا دی وقت کی وطا لن وصیت اغداو کی جس سعد لا یغرنک پا دی با ندوکا کی گی انقیل خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتا تا دا نبی رسان ماما ویلے کی سرکل پا دی فخر کئی لکه زدب نبی رسام مامای ما ماما اغز ما خوری کی لکه در سعد رزانو اغا خوری کی تا تا در رسول اللہ ماماوی لکی و صاحب رسول اللہ او در رسول اللہ صحابی دتوی لکی پا دی خبر با دوکا کی گی نا پا دی بانی با فخر خوی اللہ ناز بنا که ناز زکر دا سویل فیاده نور کئی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ نَسَبٌ إِلَّا طَاعَتَهُ دا الله د بندگانو په مابین کې نسب نشته صرف تعد الله دی ان اسمن او د الله هیڅ تعلق نشته مگر تعلق چې پیدا کی په تعد به پیدا کی بندگی تعد دا بد الله کی او به دا وته ویل چې ان الله لا يمحو السيئه بالسيئه ګنا په ګنا نه ختمي ولکن يمحو السيئه بالحسن دا الله تعالی قضاله چې ګنا ختمي په نیکی باندې ختمي دا خبره یاده او به دا ویل چې تاسو لګما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو دلې او د څو وخت پورې تاسو ژوندۍ تر مرګ پورې تیر کړی دا هغه ټول ژوندۍ ته ګور او داغه مطابق کار کاوه یعنی غرض یې دا چې اتباع سنت د رسول الله د سنت مخالفت به بالکل نه کوي وجدار چې د نبی رسول الله د سنت خلاف کله وشي د مسلمانانو الله تعالی به دشمن مسلط کوي دا به نه دا وشي ته وته به پام ځکه خطبه عمر رضی الله عنه ویل عام خلکو ته خبر بچی دشر علم لکن دا عمر رضی عنو سعد ولی گو دای وطوی چه او رضبا مال خبر را که آغا زمانه که دا خبر دور کولو طریقه داو چه دا غبی مقرر کروی دا کھانی مثلا پینزل رسمی لوران دی ویوڑا کھانا و پدی که با یو سره دو کسان بناستو از باور سرو د دې جنبه خط اسواله واخسته په جلسی باندې بلال 15 میله مزل به او کاغله به ور کاغه به دا غسنه منډه کړ 15 میله به وړاندې بلړه خانه وا اوی کې به اسواله حکومت به کینه ولې اغله به ور کړل نه په لږ سات کې به خطر سره لګته چې به ګاړی کړی شي دا عراق او د مدینه په مابین کې ډېر مسافه ده لیکن کله به اورس کې کله به ونی مورس کې به خطر راشه زر زر به خطر راشه د دې د وژنې هغه تی ویری جماعت به اروز خطر راځي او ما بدا احوالنا خبره مکمل او جزد دا سامر کم اغشانی باکه الغرز سعد رزیانو تی بار بار خطونه باور لگل داغا دیر دیر شپگو خطونه تقریبا ور لگلی دی او پا اینکه او تا مختلف وسیعتونه کلی که داغی لند خلاصا مطلب یو دا جنگ ترتیب ور خودل چه دیسی ترقی سبا جنگ داغا زمانی چه کم ترتیب آگه و تا ور خودل دا مجاهدین پا باره که در آحد دور کولو چه دیلو برا آحد تمور که دا با دیر سڑی که نه او دا با دشه د حلاکت زیمی تور گزاره نه آقا زیده با ورزی دا دشمن سوا پا آقا زیده که مقابله که چه دا دشمن منز نی منز تا بنا ورزی ولی که دا دشمنانو منز تا تاسو ورشی نو دیس از پاسو نقصان کی بلکه علا ارض العرب بجن که وی دا عرب چه خرانی از مکه دا او دا دشمن ابتدا دا آقا زیده که منز تا بورن وزی نه غار غار تا بکی دایو توی که زان سرا آقا مسلمانان چه کم پا دی لارو لارو کی دی آقا زان سرا واخله اغید ترغیب ورکو د ځان سره مجاهدین کا روانه دا د مجاهدین په اړه کې د وصیتونو په خپل چا وګدو وصیتونه دي او دا وصیت او توکو چې د تقوا نه وکاره لې زکه د تقوا په وجه د الله تعالی مددونه راځي کله چې بنده کې تقوا نه وي د الله مدد دغه نه کړي دا وته چې د ګناہوں نه بزان ساتي احترسوا من الذنوب اشد ما تحترسون من عدوكم د ګنا نه بزان دونه سخت ساتي لکه د دشمن نه بلکې د دشمن نه دونه ځان مساته لکه د ګنا نه وجدا ده چې الله تعالی چې په دشمن باندې موږ لکه لبره کوي دا د ګنا په پرېخدلو او د دشمن لکه مغلوبیت ورکی دا د ګنا په کولو باندې کني وې تاسو وګوري همیشه دشمنان ډیر دي زمنګا شمار هم ډیر دي اصله هم وسړیر دا طاقت هم ډیر دي هر ته ها سمون نه کوي دي پاګیو لکه مغلوبیت الله ورکی مغلوب کوي موږ غالب کوي د الله په طاعت او د الله په نافرمانی باندې دا ډیر خواږه وزیتونه دی د هر مؤمن د پردا پکار د په هر ځای کې دا پکار غلبه چې په کافر راځي د په طاعت د الله نوې د ګناہوں نه بشک ځان ساتي او مجاهدین مرګره ته ویو چې نیت وکړي کله چې نیت کړي نو ګره په نیت باندې الله تعالی اجر هم درکوي او مدد هم درسره کوي او که چا نیت نه کړي غاچلې اوس نه دی نیت وکړي د شهادت نیت وکړي د جنت نیت وکړي د غلبې د اعلاء کلمت الله نه کنه وکړي دا نیت وکړي چې الله دین به موږ غالب کړو لاول دا نیت دی چې الله دین غالب کول دا نمبر شهادت دی درې نمبر جنت دی دا نیت نه وکړي لاول بده شهادت نیت نه کې وجدا چې د شهادت نیت طالب الله شهادت در کې اسلام بغالب نه شخص سر مجاهدین دی وجوزدا کار کوي چې د شهادت نیت کوي الله ولا شهادت ور کې او کلمه استغالب نه شي اسلام غالب نه شي نه د اسلام د غلبې د پر بتاسو فکر لاول کوي دا به فکر چې د الله دین غالب شي دا کفر ختم شي دا شرک ختم شي دا فسادونه ختم نه دا یو تور هو دا او دا یو ته ویل چې خپل مجاهدین باندې خیر ساتي چې د شرک کار ونه کوي غلط کارونه باندې کوي شر فساد زکه دشمن در باندې غالب کی دا مو یو چې راز خیر دی بعضی ګناونه کوم وکړلو فإن عدونا شر منا دشمن زمنا شر اي ور کافر دي موږ ګناګاري نو څنګه موږ باندې غالب شي وای وجدا دا چې فإنه قد يسلط الشر الكثير على الشر القليل کله کله الله تعالی دشم کوي چلک شر والا او باندې غډیر شر والا غالب کوي به د بنی اسرائیل مثال ورک بنی اسرائیل مسلمانانو پاوله کې دي مسلمانانو لیکن کله چې بلی کې ګناونه پیدا شول نو الله تعالی په مجوس مسلط کړ فجاسو خلال الدیار وکانا وعدا مفعولا دا یو قرون تورنه وتل کنه دنه کورونه دروازې ولا مات کړل او د زنانو په ځتی ولا وکړه د بنی اسرائیل دا د الله د نافرمانی دی وجه اگر کدا مسلمانانو الله ته ډیر نږدې په نسبت د مجوس او مجوس ور کافرو لیکن الله ته اگر غالب کړل بابل والای په غالب کړل نو تاسو به ګورئ احتیاط کوئ د ګنا نه بزان مکمل نو د تقوا او د عبادت او د ټول اعمال امر او ته خوږه خوږه شیطان دي چې هغه سره وو او د خط تکتیک او ترتیب او تورو کو د شړای هغه ویني د عمر رجعنو دی او خیرتیا تا د دې سپسالاری ته د مشری ته حیران شي چې دا ترتیب د کم ځای کې زده کړه دا تعلیم کم ځای کې کړه خدای د ایمان د وجه نه الله تعالی دی لور کوي الغرض دا بار بار دا شیطان او توکل او مختلف پړاوونه کې به ته خطونه ور لګل چې د څه وکړ د څه وکړ د څه وکړ تر دې چې په دې د ځان سره د ځینم صفوج واخسته عمر رضانو له تقریبا یو شپږوزره فوج ور کړل ده پلاره کې مجاهدین د ځان له نور تیار کښ په وزره او شام والا ته عمر بن خطاب خط لګل او جتا شو د سعد رجانو مدد وکړي او دا غزنه فوج راولېږي دا هغه ځان تقریبا وتلزره فوج دا غزنه راغ او دلته د مسنه بن حارثه سره په عراق کې یو وتلزره فوج دی دا شل ډیر زره څه د پاسه فوج د مسلمانانو سره الله تعالی تیار کړو سعد رجان لړ ضرور علاقه کې دمو او پربیا د غزنه مخکې لړ الغرض دنده بده شی ویو چې قادسیه علاقه ته ورسره قادسیه مشهور په عراق کې او زید اپای کې مشهور معركه شوې ده قادسیه علاقه ته ورسره په دې باندې کې دا غزنه کفار را روان شو د رستم په مشرۍ کې اغیم دې علاقه ته نږدې رااله دواړه جشنه د یو بل سره مخامخ شول او جنگ لا شروع نه دی د څه وخت دی عمر رضوان الله تعالی په خطر راغی چې تاسو لاول د څه وکړي چې بادشاہ ته د دعوت لپاره څه کسان ولې وی بادشاہ چې کنده مدعین لا کېدا ځکه چې په دې دعوت ورکولو کې په دشمن باندې هیبت ډیر راځي او داغي حجت ختميږي او الله تعالی په هغه باندې روبم راشي او ورسره ورسره کمزوري کوي چې ګور دعوت ور ورسېد حق ته بیان شو به نه مانی نو دغه خلق الله لا قید الله رب العالمین غصب دیریږي په دې شغال وره کته ته حق بیانې ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون الله په جهنم نه توا چې کافرو تاسو باندې الله غصا پاغه وخت کې کله چې تاسو ته دعوت درکړې شو او تاسو باندې نه مانه پاغه وخت الله غصا ډیر و په نسبت دا غصې چې تاسو ځان ته غصې په جهنم کې ځان ته کافر دي سب غصې نو الله غصه په کافرو لري نو دا یو طریقه او درو سعد رجام راو لګي دا او یو څنګه لس مرګري تیار کړ چې دا یو هيئت بر کېسته او شکل او دارنګه شاعرانو خیر خلک مو خطبامو ماهرین مو په دین باندې پویدل ځکه یو غټ بادشاہ تا او ډیر غټ طاقت ته چیرې دعوت ورکولې کی دا په زمانی د دعوت طریقه دا وګرایا دی کوي دا په زمانی جهاد شروع کېده ولا د دعوت لور څار لس کسان لړ چې دا یو جامع دي چې عام جامع وي ساده لکه د عربو سادهګي وبلې باس وي فارس او مدائن ته لړ مدائن علاقه مدائن چې دا شاته علاقه وا عراق کې ده لیکن ایران ته نږدې ده په خرونه کې چې وکړه تیر ده عام خلکو تعجب کوي چې دا څنګه کمزوري خلک دي دي جامو ته وګورو دي لنګونه ته وګورو دي تورو ته وګورو دا ټول کمزوري خلک او دا به موږ باندې څنګه غالب کی دي چې دا چې شری کې دا مسلمانان راځي به د کافرو غالب کی دي په سي د شټو په شان کولی ستاسو ځای ورکوي تر دې چې دا کسان لړ اجازه ته طلب کو چې بادشاہ سم ملوي غو هغه اجازه ورکړل او دا بادشاہ په دې وخت کې یز دجر دې چې مخکې مون بیان کړل یز دجر یا لکه شانت دې د یو شکل په امر دې او کما په لور ډیر بے وقوف یو په ایمان سره کې نه هم بے وقوف یو دا ځانې حالت کې مو او بے ادب هم دی رو او بادشاہ نه لري هر خو یې په کایری لیکن دا بے ادب وو دا څار لس کسان مؤمنان ورل ناغه په مجلس کې کې نه استل د دې ته بوز وګ چې ما جابه کوم تاسو چی شي راوسته څه د پر راغلي او دا ولې تاسو په موږ باندې دا وخت وخت باندې حمله کوي په دې وجه باندې کوي چې موږ اختلاف هم لیدل له موږ خپل مابین کې اختلاف دی په دې وجه تاسو زړه ورشي ته په موږ باندې نو بلی کې نعمان بن مقرن رضی الله عنه خبرې وکړه چې دا دې وفد مشرو هغه ته خبره وکړه چې موږ د دې خلکو د عربو په شر کې وو په ډېر شقا او په بدبختۍ کې وو په ډېر تکلیف کې وو الله تعالی مون ته یو رسول الله ولېګو یو نبی را تر ولېګو نو لاوله کې موږ هم دغه خلاف وک نو باز خلکو وي دغه خلاف وک باز طاعت وک تر دې چې الله تعالی طاعت والا ولا غلبه ورکړل په غنا فرمان او اشارات ته کوي تر دې چې هغه مسته په دې دین کې داخل شاوین به خوشاله او جزاخه ده نبی رسول الله مون ته امر وکړ چې تاسو لاړ شئ په دې نور کافر باندې اوس درې خبرې ته پیش کړئ دری خبرې تاسو کفاره ته پیش کوئ نه موږ هغه دری خبرې راغلي هغه تاسو ته پیش کوو هغه دری خبرې هغه دایتي چې یا تاسو اسلام کې را داخل شي د الله رب العالمین دی دین ته راشي چې اسلام ده نو موږ به نشته بل شو واپس به هیڅ بد ته نه وایو صرف دمره به چې تاسو اسلام کړه او د الله کتاب به تاسو ته پریدو تحکمون بما فيه د الله په کتاب په فیصلې کوئ بشی دین ستاسو یار څه ستان سو هغه دمن نه غواړو په دیکن د الله قانون بنافي زوي د رب العالمین قانون باندې به عمل کوي او دا دیم دی خبر له موږ راغلی کدا تاسو شرط نه کوي اسلام نه قبلوي نو جزیه ورک تاسو به جزیه موږ لره کوي او په دې حالت کې به را کوي چې تاسو به زری دې موږ بسلا صفته نه کوي چې له پیسې را کوي ډېر ښه خلک پیسو ولا موږ نه غواړو صرف دا د دې لپاره چې تاسو د لپاره یو راحت د ګورو یو لار د ګور د جزیه په دې کافر د لپاره یو دعوت دی او راحت د دعوی لپاره او کدا نه نو المنا بزر بس جنت ته یې دل موږ جنت ته یې تر دې چې الله تعالی به موږ لا یا مرګ راکی نو جنت دې موږ د لپاره او یا با الله تعالی غلبه په تاسو باندې راکی الله مون سوا د کړی چې غلبه را راکی په تاسو باندې غلبه کیږي موږ دا خبره ورته وکړه پدې معنی کې هغه ډېر پکاره شو دی چې تاسو په بدبخت خلک یو تاسو لري اختلاف ورا خلک او په خو به تاسو باندې ما یو زمنګ مشران به یو د باندې او سره در باندې مقرر کامل به مقدر باندې او تاسو شروع دې موږ نه د پکول اوس تاسو راځي موږ دا خبره کوي نو دایو ته ویل کې چر تاسو په موږ باندې دوکه شي وسنه ګره دوکان شي او بل دا ده چې ته لوګي را دوست ته سينو ځي به وکوو چې موږ بدل څه پیسې مې سي درکو هغه واخلې چې پر اخیدر باندې را لغه وخته ګوري یو خرچه بدل درکو تاسو د خېټې لپاره خوراک بدل کوڅه بج بج خبره و د خېټې خوراک بدل درکو تاسو مشران له بس لباس مې باسم ورکو زی واپس هغه وته ویل چې دا بل صحابي پاتشه دا غوته چې ټیک ده دا موږ بدبخته مو او اختلاف مو دا ټول خبرې وي لیکن الله اوس موږ رسول الله علیه الیه دیو موږ ته داسې داسې خبرې کړې موږ تعالی دې دری خبر لره غری دا قبول نه هغه اوله کې دا امر یو کو چې په تاسو کې شریف څوک دې عزت عزتمن نو یو صحابي پاتشه چې مشر نو خو د یو فیدی لپاره دا ویل چې دا عاصم نمو عاصم بن عمر هغه وی ز انا سید و معاشره په سردار مشر زم وای د خاور را طلب کړل دی د جر بادشاہ خاور را طلب کړل چې د یو بوجی خاور را خاور را په فوج او پولیس باندې چې هغه راوړل ودې ته ور پشاک دی مشر ته ور پشاک د بیزتی کول سپکاوی ولا کړو چې خاور را ولا چې تاسو بس موږ د دې ملک نه دشي محروم از دې خاور مې لاله هغه د خاور را واخسته پشاک او ټول مرګي را پاشدل خاور بار راوړل خپل اسمانه واچول او واپس را سعد رزانو خاطر اورسد او هغه ته دا ول چې ابشر فان الله تعالی قد منحنا مقاليد ملکهم خوشاله شه چې الله دې د بادشاہي چابین ملرا کړلا دا یو تفاول ونی یو فال ونی چې دې د خاور ملرا کړل دې معنی دا ده چې الله تعالی به دې ټول خاور هم لاس تر ولی دي تفالني والوي دي يو حالتنا فالني وال دي يو نمنا فالني دا فالني والي يو سنة طريق هذا دا فال دي ونيو او ددا بيزيتي وكرا دي يزدجر باز شاك دا دي مسلمانان بيزيتي وكرا و پدر بد حالت كي غير رخصت کرد كان يغير تصور اخوالي خبره وكرا چه اسلام راولا بس لباچه دا تر استايه من سكو جوه اينا با محفوظة شه استاسو محفوظة من جنگ با ونش ولی تاسو جنگونا كوي ولی قتل تاسو علمانا ووي او دا جنگ ور ولی گرما وي اغه په دې سره کاراولې په دې کې رستم چې دا رانځدې شو او دا مشر دی وي په خپل تخ باندې کېنه استاو دا تخ د چې د سروزر نه جوړ کړی وو یو خیمه لګولې او په هغه کې ورې خم او قسمه قسم د عيش معاش زه تیار کړو سعد رزانو ته سره راولې ګو چې تم له کس راولې ګم نه غوښه خبره کړو سعد رزانو یو کس ورولې ګو ربيع ابن عامر دا غنوم دی چې تلاش شه او د رستم سره خبرې وکړه دا ورغه چوارا غنو پاس باندې سور ده زړی شنه جامعې شوول دي او تور مسره ده د تور نه ټوټي تاوي کړی او نظام مسره ده چې نيزي نه پلي تاوي کړی هغه زمانه کې خلک سره سپین به دي تاول او دا رنګ په چې کوی به ساتل دي د پاره چې دای فخر او خیاله او د خپل وسلخ کې استق کرا کوي لیکن دا کارونه چوارا مې دای په دې بسترو باندې د پاسه وګرځید او دا غوړي کوم باندې خپل کې خدای له هغه نيزي به دي شي واله او رحم له وشکاو له وشکاو خلق دې مکه ودا سکه د ټول کې دا د نظر کې دا او دا از دې بر هغه یې زما تاسو راغورتل مې زه خپل نه مرغله کړم خپل راغله او به تاسو دا ویل زه تاسو راغلم زه به دشه درسم لکه څنګه زما فقط لا اسې وته دن نه وځي د دې په بالا خیر اوښ کا وږي پر وته خزر اور کیا سره یو کس دې یریږي څنګه په دې مابین کې راستمو ته تاسو سره ویل غوړم هم دې راغلي چې نطلب موعود الله الله مون سي وعده کړی دا داغي د طلب په سره ویلي دا الله وعده سره تاسو سره غدا ده چې الله به موږ له غلبه راکړي په دې ځمکه باندې او یا به شهادت راکړي نو جنت اقوا جنت دلته څو چې موږ پاتې شي ژوندې هغه الله غلبه په ځمکه باندې ورکړي دا الله د نظام په پردې د پردې کې نو جاءنا الله به الله موږ دلته راوستي او بل دې د پردې راغلي لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد دا الله په اراده باندې خلق موږ وباسو د مخلوق د عبادتنا د الله بندګۍ ته وباس ومن زك الدنيا الى سعتها قبل واكل هذه الى ساعه الاخره دنیا کې خلق تنگ دي پریشان دي دا واقعي خبره ده ټول کفار ټول مجرمان فسق ده تنگ دا زړه دې مړی تر رسیدلې ده دنیا کې یو بل پر اخیدا غیته من بوزو چې غد الله دین دې دین ته چې سره کړه راشي والله چې ژوندۍ په خپل باندې لپوي شي چې جون خدای دین چې در کې راغی د دنیا په مذهب باندې پوهیږي شي او چې دین در کې نو د ژبې د مړی تر رسیدلې وقته جرګه به تاسو مسلمانان د تجربه معلومه ده نو دا خلک موږ د تنوال نه روغاسو فراخیتی وبرش بل ومن جول الادیان الى عدل الاسلام په دینور دینونو کې ظلم او زیاته ده او موږ د اسلام عدل ته داخله کړو د دې لپاره موږ راغلي او به تاسو قدرې خبرې دم متوکل شي یا اسلام قبول کړي هغه تل تاسو ته دعوت ورکوي بس اسلام راوړې موږ بدل نه راوړو هیڅ هم نه تنویو یا جزیه جزیه چې د قبول کړه به موږ راکې ته به ذلیل او به موږ دا کار کوو چې تاسو حفاظت وکړو چې تاسو موږ ته څه ضرورت شي موږ به درسره مدد وکړو به ځکه د اهل ذمه سره به مدد کړي اهل ذمه مشرکین سره به مدد کړي موږ به سم مدد وکړو د مسلمانانو ته ویل او کدا نه نو بس جهاد ترې ځان ته ناغل ویل چې نشي کولی چې موږ له تور ده انتظار راکې وای او څوره جو درو چې تاسو ته مهلت ځکه موږ ته محمد رسول الله د شي ویلې چې دشمن تاسو نه وخت وای درو جو پرې باور کړ درو نه مزیت نه ور کوي درو ورځې تاسو ته مهلت زیات نه شو در کولای و په دې مابین کې دا خبرې چې هغه اوریدل او رو برادر سخت مرعوب شو او ویل دې شي خبر تاسو نه کوي دا څومره کامل او جامع خبرې دي او صحیح خبرې دي مرغره ته ویل چې را دا سپک خلک دی او دې تعظیم ته بیان دي دا سړي جامو ته تا نه کتل هغه ته ویل ګوره د عرب عادت ده چې د لباس دون لحاظ نه کوي خو د خپل دین او د خپل حسب دې سره لحاظ کوي د خپل نسبونو د حسبونو د شرافتونو لحاظ دې دې جامو ته موږ خبرو ته وګورې تاسو سبا له به سعد په جواب چې موږ ته هغه کس به راولې هغه سبا خبرې کوي صادر جان بل صحابي ور ولګ داغه حذیفه بن محسن الغلفاني نمو هغه ور ولګ چې دا ور ولګ هغه چې ور هغه قشنه چلی وکړه که څنګه د کړه او ماغه خبره وتا ور رسوم ده جان پرونی سره ولین نه راته و چې مونږه امیر صاحب مونږه یو شان خدمت را باندې کوي یو تکلیف د یو مرګ لري لیک بل تکلیف بل لیک یو بس د شنو وخت نه وخت باندې مونږ لیکي را لیږي په دغه خبر یو شان وي دریم اور چې شو به ویل چې موږ به بل کسره ولې کوم څه خبرې کوو به مغیره بن شعبه وره مغیره بن شعبه را جنو صحابي چې وره د نور نه واته دغه خیمه ته او لن دغه سره په تخ باندې کېناس نو په ځین ما نه کاو چې مکه نه درته نو ویل ول څه شل به دی چې دا په ناس سره به کېنا دي که څه خبره وای نه مکه نه دغه به دې چې د موږ د مشر نه وته بېډه راکړه خبره وکړه وای زما په دا وې دینو چې دا فارس ولا عقل من خلګې په تاسو ډېر غټ به عقل زمونږ د عربو د مسلمانانو قادت دا دی چې موږ یو بل نه غلامان نه جوړو مګر چې د چا سره جنگ یاغي نه جوړو چې جنگ هم چا سره نه مسلمانانی هغه خپل رور ګڼو موږ یو شان په یو شان زمکه اوسه کینو په یو بستر اوسه کینو په یو ځای کینو غلامي ته یو بل نه کو ټول موږ یو شان یو ځای وګړي او تاسو چې کومه تاسو کې مشران نه لګي خپل کشران نه غلامان جوړ کړی ګوره تاسو ټول غلامان دې دروستم هغه باندې دا خبر ډیر ناشنا ولاګل چې دا خو اشته لګه هغه خپل مشران ته خیری وکړي دې کشران چې دې د الله تعالی کې د پخوانه دې نظام شروع کړی دی چې بس موږ غلامان جوړ کړی دی دیو ته مغیره شعبه ما خبرې وکړه چې ګوره موږ درې خبر لراغلی ځان تیار کړه درې مورس پوره کېدو واره دا به تاسو لپاره مهلت نشي سلیمان هډیر د تر اوبره راغی لیکن دومره وا چې ایمان راوړل نه دا به دغه لپاره ډیر خیر او فایده او ایمان را نوړو ليقضي الله امرا كان مفعولا الله تعالی اراده یې چې په تقدیر کې خبره لیکلی د دې دوا یو دی رستم ته چا ویلو چې انك لا تقاتل الانسان انسان سره جنگ نه دی انما تقاتل القدر ته د الله د تقدیر سره جنگ کې دا الله تقدیر دې خلکو سره مرګره دا شمه کا وغره اوله ګره یو عربي او غیستا وی واجب شهیدی که مسلمانو چې تاسو څنګه د خبرې ما ته کې نو الله تعالی په اصل دی کې داوا چې دی فارس والو کې خیر نه و اکثر په دغه زمانه کې چې به خیر خلکو نه الله ور د ایمان توفیق نه ورکاو د دې د وجه نه په دې معرکه کې سم مردار کړل او وی وجل او د علاقه الله تعالی واغ السلام مسلمانانو لاس کې ودار لکه رسول الله کړل یو داوا خیر په دې خلکو کې نه و بل داو چې تیش او غصه کې راغلی په خبر باندې فکر نه کاو سوچ نه کاو بل لار چې د الله یاد وسره نو کله چې بنده تخبل الله یاد نه کوي چې ما سر یې لري رب دې زیو مقصد نه پیدا کړم ما په مرګ او حشر را روان دي خبر دې فکر نه هغه همیشه لپاره دنیا د لاسه ورکي او آخرت هم د لاسه ورکي. نو دې خلکو دنیا آخرت دواړه د لاسه ورکړه. نو په دې کې به معرکه شروع شوه د قادسی معرکه. سعد زیانو دا غیر مشری کئی او دل دا دیر زر فوج دا مسلمانان دی اخوا یو لک شل زر فوج دا غیر مشرکان دی وقت وقت نورم را روان دی دا دیو معرکه دا سلور رجی دا شوی دا سلور رجی پر لبسی دا معرکه اکثر جنگوی نبا یو رس که دل دا جنگ سلور رجی وش ناشنا ناشنا واقعات بی پاگی که را گلی دی پا دیو معرکه که اللہ تعالی مددون را گلی دی مسلمانان دی سخ شجاعت او په تاریخ کې راکړل دا چې دې بعضه واقعات ده ان شاء الله غلا به سوه کې ان شاء الله کوم ته الله زندگی راکا اشاره وکړو او په اخر کې دا اعلان څنګه درس د قران کریم په دې رمضان کې شروع کیږي د شعبان په میاشت او د عام زینو کې موږ چې سرحد کې الحمدلله دا یو فزاره د قران درشن موږ دا درس هم د پیر پورز باندې یو ملسنین باندې دلته الله په مسجد باندې شروع کیږي ټول مرغي پای کې برخه والی کله چې صاحب د پاره کې ریس صاحب د پاره دې پای د الله د کتاب له سره خبر شي فائدہ ولی د هدایت کتاب دې او د ایمان د جوړولو د الله د تعلق د پیدا کولو کتاب خبرې شاني نور مرغور ته دعوت ورکي چې لکه قران ته کې نه بده کې د ټول مرغور راځي روش د دغه کتاب د پاره د ټول جهادونه کړی شي او دا کتاب سره په دې jihad باندې باعث کوي چې دې کتاب سره تعلق او jihad بم کې او په دین باندې مم چلےږي او دنیا کې ولې بیره په تیم پیدا کیار څه وي چې قران سره هیڅ تعلق نه نبي د خپل خبرې ختميږي الله تعالی دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي صلی الله وسلم علیه زموږ پته د تل لپاره یاد لري د سعید اسلامي کیسټ مرکز منګل مارکیټ پندو روډ ګنج پېښور ښار ډیر خوراک نه من راغلی دا دوه خوراک سره ځان اوپر سیدا ګناه دا نفس مړوالي پوری جائز ده مړوالي پوری خوراک لګول لا غوري بهتره درګه دا حدیث کې دی او خېټه کې دی درې سی وی یو د بو یو د خوراک یو د سا په کار دا چې ټول خېټه سره ډکنه کی د منځل وروسته ذکر اسکار چې دی دا د جنت ذریعہ ده سی حدیث کې دا په فضیلت راغلی ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله چې ویله الله دې په جنت ته داخلي د دې هغه فضیلت بل ماته نه معلوم انور مشتا خو هم دا دې لیبه ذلت ده